wkładem 25% taniej. 2,22 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00, zaczynamy audycję. Zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Wartowski. Na początek ważne dla pracodawców rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze nie teraz. Odroczono rozprawę o górnym limicie składek na ZUS. W tym serwisie trójki także o bezpieczeństwie na drogach. Policjanci apelują i do kierowców, i do pieszych. Ofiary liczone w milionach. Rosjanie oddają hołd zamordowanym w czasach Związku Radzieckiego. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze poczekać 2 tygodnie. Trybunał Konstytucyjny nie zakończył rozpatrywania wniosku prezydenta w sprawie zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Prezes Trybunału Julia Przyłębska odroczyła rozprawę do 13 listopada. Prezydent miał zastrzeżenia, bo jego zdaniem rząd, przygotowując projekty, powinien zasięgnąć opinii związków i organizacji pracodawców. Tłumaczyła to prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Jedyne, co uzyskały związki zawodowe pracodawcy, była możliwość 3-minutowego odniesienia się podczas pracy komisji po pierwszym czytaniu. Andrzej Stankowski z Prokuratury Krajowej mówił z kolei, że mimo braku opinii Rady Dialogu Społecznego, stanowiska pracodawców i związkowców zostały przedstawione. Kiedy rząd zajmował stanowisko takie, iż popierał projekt swój własny, to praktycznie rzecz biorąc Rada Dialogu Społecznego nie przedstawiła tego stanowiska, ale stanowisko całej strony społecznej Rady zostało, można powiedzieć, skonsumowane w stanowiskach reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców, które przecież tworzą też Radę. A rozstrzygnięcie Trybunału jest ważne dla pracodawców. Chodzi o to, czy w przyszłym roku osoby najlepiej opłacane mają płacić składki ZUS za zarobki powyżej 130 tysięcy złotych rocznie. Przed nami długi weekend, 1 listopada, duży ruch i jesień. To wszystko powoduje, że na drogach jest i będzie coraz mniej bezpiecznie. Śląska Drogówka przygotowała spot pod hasłem "Bezpieczeństwo to gra zespołowa". A film pokazuje, że i kierowcy, i piesi powinni być odpowiedzialni, bo teraz zaczyna się czas, w którym dochodzi do największej liczby potrąceń. Szybko zapadający zmrok, zmieniają się te warunki atmosferyczne. Podczas tego okresu znicza bardzo duża ilość osób zmierza w kierunku cmentarzy. Dochodzi do dużej ilości potrąceń na terenie naszego kraju. Ten spot ma na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, tak kierującym, jak również pieszym, że o tych zasadach i bezpieczeństwie musimy pamiętać, obojętnie jakim uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy. Mówił Robert Piwowarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W całym kraju zaczęła się akcja "Noś odblaski, bądź widoczny". Jej ambasadorem jest tworzący kabaret Ani Mrumru, Marcin Wójcik. Często ludzie pytają mnie, dlaczego się zdecydowałem być ambasadorem tej akcji, to tak jakby mnie zapytali, czy jestem ambasadorem akcji Jedz. Bo to jest normalne, że ci ludzie, którzy chcą żyć, muszą jeść, ale ci ludzie, którzy chcą być bezpieczni na drodze, muszą nosić odblaski. Policjanci rozdają odblaski wraz z pouczeniem. Trafiają do tych, którzy łamią przepis mówiący o konieczności posiadania po zmroku na nieoświetlonym terenie elementów odblaskowych. Rosjanie oddają hołd ofiarom stalinowskich represji. Według historyków w okresie Związku Radzieckiego zamordowano prawie 60 milionów ludzi. A tylko w latach 1923-1953 na rozkaz kierownictwa partii komunistycznej oprawcy z NKWD rozstrzelali 1 200 000 osób. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W tym roku w Moskwie, Petersburgu i innych miastach Rosji prowadzona jest akcja pod hasłem "Dzwon pamięci". Każdy obywatel może w miejscu upamiętniającym represjonowanych i zgładzonych zapalić świecę i uderzyć w symboliczny dzwon. Irina Flige z petersburskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał tłumaczy, że Rosjanie coraz częściej dostrzegają w działaniach współczesnych władz represyjne metody z czasów ZSRR. To zapotrzebowanie społeczne pojawiło się w ostatnich latach i wynika ze współczesnych doświadczeń życia w państwie terrorystycznym, w którym mamy do czynienia z aresztami, torturami i politycznymi zabójstwami. Międzynarodowe organizacje od lat alarmują, że w Rosji łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za niespełna 2 godziny w Muzeum Narodowym w Krakowie oficjalnie zostanie otwarta wystawa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Można będzie oglądać ponad 700 obiektów. To są obrazy, militaria, rzeźby czy odkryta niedawno w zbiorach Muzeum Chorągiew Konfederatów Barskich. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Głównym bohaterem ekspozycji jest marszałek Józef Piłsudski, ale jak podkreślają kuratorzy, nie jest to wystawa biograficzna. Wielowątkowa ekspozycja podzielona jest na 9 działów, od niewoli aż do odrodzenia Polski. To historyczna, ale też artystyczna podróż przez przełom XIX i XX wieku, tłumaczy jeden z kuratorów, Piotr Wilkosz. Na każdym etapie tej wystawy to odwołanie się właśnie do przeszłości, jak brzmi nasze motto, ma powodować to, że jesteśmy godni naszej przyszłości. Tak jak wspomnieliście, na wystawę trafiło ponad 700 obiektów. To obrazy, militaria, zbiory pism, rzeźby czy odkryta niedawno w zbiorach Muzeum Chorągiew Konfederatów Barskich. W muzeum teraz trwają ostatnie przygotowania do wernisażu. Swoją obecność zapowiedział m.in. wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Paweł Pawlica z Krakowa, dziękujemy. Dodajemy, że patronat nad wystawą ma Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki. Informacje w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni miejscami na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 20 w głębi kraju i 22 na południowym wschodzie. Myślę, że takie temperatury dzisiaj Państwo obserwowali. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie kraju początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna tej nocy od 6 do 11 stopni, jedynie na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich chłodniej, tam od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16, dzisiaj wtorek, 303 dzień roku. Wschód słońca dawno temu, 6.25 miał miejsce, ale zachód to już, proszę Państwa, za kilka chwil, zgodnie z nowym zegarkiem o 16.13. Imieniny obchodzą dzisiaj Przemysław, Edmund oraz Klaudiusz. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. nieznany los 11 marynarzy uprowadzonych przez piratów u wybrzeży Nigerii. Wśród porwanych jest 8 Polaków. Za kilka chwil opowiemy o niebezpiecznych wodach wokół Afryki. Normalnie statki komercyjne, które pływają na tych najbardziej zagrożonych obszarach, są wyposażone w żołnierzy, którzy mają prawo otworzyć ogień takich piratów. Będzie jak co roku. Powiedzieć, że należy uzbroić się w cierpliwość, to właściwie nic nie powiedzieć. W ubiegłym roku około 40% więcej czasu spędzili w swoich autach kierowcy na drogach wyjazdowych z Warszawy w godzinach od 8 do 12. No, ciut lepiej było w Poznaniu, a wyjazd z Krakowa i Gdańska wydłużył się około 13%. A ile będą kosztować wyjazdy na cmentarze i pamięć o zmarłych? Kupują. Drogie i duże i ładne. Ludzie nie żałują pieniędzy na wszystkich świętych. Polacy starają się po prostu oddać honor osobom, które były im bliskie. Dlatego to jest ważne święto. O tym już niedługo w audycji popołudniowej. Uwaga, czat. Jak się chronić przed śmiertelnym niebezpieczeństwem? Taka czujka powinna być instalowana minimum 1 metr od emitera, czyli kominka pieca gazowego. Nie niżej niż metr od podłogi, nie wyżej niż 1,70 m, 1,80 m nad podłogą. Powszechny dostęp do edukacji? Są z tym w Polsce problemy, o czym informuje raport ONZ. Mimo, że mówimy cały czas o tym, że każde dziecko ma możliwość dostępu do edukacji, bo takie prawo przysługuje mu na bazie Konwencji o prawach dziecka, to jednak te nierówności występują. Kwadrans przed siódmą, jak codziennie w Trójce, reportaż. Opiekunka, która pracowała dla Jugendamtu, do mnie mówi zupełnie spokojnie. Markus teraz pójdzie do rodziny zastępczej, a o dotychczasowej ma zapomnieć i koniec sprawy. Pytam, jak pani to sobie wyobraża? 8-letnie dziecko ma zapomnieć swojego życia, ma zapomnieć o rodzinie. To pranie mózgu. Jaką metodą? Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a ty byś wolał za taki nowy telewizor zapłacić teraz tylko połowę, czy może 1000 złotych taniej, ha? No wiesz, Barbara, i jedno, i drugie. Brawo, Marian! Teraz w Media Expert mega rabaty. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych, a do tego teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Zapraszamy. 71-335, gdyby Państwo woleli wysłać SMS, zachęcamy. zd@polskieradio.pl. Jestem pod tym adresem mailowym. Można także znaleźć naszą stronę na Facebooku. Bez trudu wystarczy wpisać. Zapraszamy do trójki. A zaczynamy audycję popołudniową od piosenki dnia. To Anna Calvi, As a Man. We'll be right back. and talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man. Anna Calvi z piosenką Dnia w Trójce, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. U wybrzeży Nigerii uprowadzono ze statku 11 członków załogi, w tym 8 Polaków, 2 Filipińczyków i Ukraińca. MSZ pozostaje w stałym kontakcie z zespołem kryzysowym Armatora. Czy marynarze są w stanie przygotować się na tego typu sytuacje kryzysowe i czy jest szansa na odzyskanie uprowadzonych osób? Mówi Filip Walczak, wieloletni żeglarz. Piraci dzisiaj, no to przede wszystkim uzbrojeni bandyci. Są to ludzie często nastawieni na jakiś okup. Potrafią zastrzelić czy zabić członków załogi dla okupu. To nie ma nic wspólnego z tą filmową fikcją. To piractwo troszeczkę się zmienia. Adam Kaiser, Uniwersytet Morski w Gdyni. Wcześniej mieliśmy obraz, gdzie głównym celem ataku był statek i to dobro wiezione na statku. Teraz coraz częściej dochodzą do nas informacje, że to marynarz staje się celem piratów i chęć wyłudzenia okupu. Polscy żeglarze i marynarze są szkoleni w tym zakresie? Szkolenie się składa z kilku bloków. Sebastian Kalitowski, ekspert do spraw terroryzmu morskiego. Na przykład w Somalii piraci strzelają z RPG, z wyrzutni. Uczymy, jakie skutki są takiego pocisku, który z pociskiem kumulacyjnym wbije się w nadbudówkę. Jakie są obszary rażenia? Jak postępować w takiej sytuacji? Te łódki są bardzo szybkie. Są wyposażone w wielkie silniki. Załogi są wyposażone w broń, też automatyczną, jakiś kałasznikowy. Jak taka łódka weźmie się na jacht żaglowy, to potrafi za nim podążać przez wiele godzin. Szczególnie poważny problem jest w Afryce, gdzie ludzie szukają pomysłu na zarobek. Druga rzecz, uczymy się, jak dowodzić załogą w tak długotrwałej sytuacji. Wielu kapitanów, którzy funkcjonowali w takiej sytuacji, miało na przykład poważne problemy związane ze stresem. Oczywiście dowodzili dobrze, radzili sobie z tą sytuacją, ale były problemy z wielkimi bólami mięśni, z takimi rzeczami. I tego wszystkiego uczymy, jak dowodzić, jak funkcjonować, przetrwać, jak współpracować, kolokwialnie i dziwnie to zabrzmi, współpracować z piratami, żeby ten incydent rozwiązać na korzyść zakładników i uwolnić ich. Walka z piratami odbywa się na zasadzie takiej partyzantki, bo ochrona statków nigdy do końca nie wie, czy to na pewno są piraci, czy to rzeczywiście są jacyś tam rybacy. Dopiero jak dochodzi do wymiany tego ognia, tego konfliktu, no to wtedy ta sytuacja staje się bardzo nieprzyjemna. Radar taką łódkę może wykryć, natomiast ona jest nigdzie nieoznaczona na żadnych serwisach, które podają nam oficjalne pozycje jachtów. Jedyną drogą obrony przed takimi piratami jest wtedy odpowiedzenie ogniem i normalnie statki komercyjne, które pływają na tych najbardziej zagrożonych obszarach, są wyposażone w żołnierzy, którzy mają prawo otworzyć ogień takich piratów. Jaka jest szansa na odzyskanie uprowadzonych osób? Tam nie może być inne rozwiązanie i nikt nie powinien rozpatrywać inaczej. Po prostu trzeba zapłacić okup i oni wracają. Jedyna wątpliwość to jest, kiedy to się skończy. Czyli pytanie raczej nie, czy w ogóle raczej kiedy. Sebastian Kalitowski twierdzi, że obecna sytuacja przypomina porwanie szwajcarskiego statku z 24 września. Mogła to być ta sama grupa piratów. Do incydentu doszło bowiem w tym samym regionie. Te wszystkie informacje zebrała dla Państwa Justyna Goc. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli tylko jakieś nowe pojawią się w tej sprawie, a to nie jest absolutnie wykluczone, mogą Państwo mieć pewność, że dowiedzą się Państwo tego z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. The Kings teraz. Sunny afternoon, jak wyglądam za okno przy Myśliwieckiej, słońce gdzieś tam jeszcze maja. Czy Państwo wysyłają? Pan Stefan pisze, nie myślałem, że dzisiaj, przypominam, 30 dzień października, będę siedział na balkonie i kontemplował rzeczywistość. Dzisiaj rzeczywiście piękny letni dzień. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. presently. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In summertime, in summertime, in summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ach, taka piosenka, taka treść, taki refren, to nie żarty. Zerkam na to, co w Gdyni, w tej chwili 17 stopni. Pan Marcin pisze, w okolicach Rzeszowa plus 19 i piękna, złota, polska jesień. 16:23. Zapraszamy do Trójki. To już jutro. Policja rusza z akcją Znicz, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Wszystkich Świętych to szczególny czas, także na drodze. Kierowcy przyznają, że już teraz właściwie jeździ się gorzej, choć nie wszędzie. To zależy. W mniejszych miejscowościach dobrze. W większych lepiej nie mówić. Jeżeli będę miał się gdzieś dostać, to w pobliżu cmentarza podjadę samochodem i się przejdę. W ubiegłym roku około 40% więcej czasu niż w zwyczajny dzień wolny spędzili w swoich autach kierowcy na drogach wyjazdowych z Warszawy w godzinach od 8 do 12. Katarzyna Przybylska, Navi Expert. Ciut lepiej było w Poznaniu, z którego wyjazd zajmował ponad 30% więcej czasu niż zwykle, a wyjazd z Krakowa i Gdańska wydłużył się około 13%. Wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie. Jazda z cmentarza na cmentarz, czy nawet z kościoła, który jest kilkaset metrów od cmentarza, tak zwana krótka jazda, to jest pojęcie tylko z dziedziny geografii. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, serwis Fotelik Info. Dlatego, że nie istnieje takie prawo, by te krótkie trasy były bardziej bezpieczne niż te długie. Dlatego, że na tych długich wszyscy dbamy i zapinamy się nieco staranniej, a na tych krótkich lekceważymy. A pamiętajmy o to, że nawet jeżeli jesteśmy dobrym kierowcą, to ten inny jadący naprzeciwka może być rozkojarzony, może być też słabszym kierowcą, a wtedy nie trudno o tragedię. Co najbardziej utrudnia jazdę? Niedzielni kierowcy. Ma pan sposób na nich? No odstęp i przewidywać trzeba. Pamiętajmy, aby nie jeździć na pamięć. Inspektor Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji. Na wielu odcinkach dróg zmieniany jest kierunek jazdy. Jest to droga wówczas jednokierunkowa. Często pojawiają się też zakazy skrętu w określonym kierunku. Jeden jeździ na pamięć, drugi jeździ, patrzy na znaki. A pan jest z tych pierwszych czy z tych drugich? No jak się jeździ zawodowo i po całym świecie, to na pamięć raczej nie da się jeździć. Jak babcia nie lubi zapinać pasów, albo ciocia nie lubi zapinać pasów, to niech idzie na piechotę. Ja nie żartuję. Może to jest nieuprzejme, ale ta babcia ważąca 60, 80 kg, waży podczas zderzenia kilkanaście, aż do 30 razy więcej, więc z siłą taką, jak gdyby uderzenie słonia wpada na innego pasażera. Policjanci podczas rutynowych kontroli będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdu, na nasz stan psychofizyczny i oczywiście jeżeli będą zastrzeżenia, mogą zostać zatrzymane czy dowody rejestracyjne, czy też możemy spodziewać się wtedy nie tylko pouczeń, ale i grzywien. Pan jakoś się do tego przygotowuje, czy nie? Po prostu wsiada w samochód i jedzie? Nie, samochodem na pewno, autobusem, także komunikacja, linie specjalne. Jeżeli nie ma takiej konieczności, aby na miejsce jechać swoim samochodem, namawiamy, aby jak najbardziej, jak najczęściej korzystać z usług komunikacji miejskiej. W tym roku akcja Znicz zacznie się jutro o 6 rano i potrwa do 4 listopada, czyli do niedzieli do 22. W tym czasie na drogi ma wyjechać około 6 tysięcy policjantów ruchu drogowego. Największej liczby patroli należy się spodziewać oczywiście na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. No i gdyby z tego całego materiału zapamiętać choćby jedną krótką informację, to proszę pamiętać, nie ma czegoś takiego jak krótka trasa. Pasy zapinamy, jak tylko wsiadamy do samochodu. Sam jestem marynarzem i na szczęście w takiej sytuacji się nie znalazłem, ale moi koledzy byli i niestety jedynym rozwiązaniem już gdy stanie się jest po prostu pieniądze. Chodzi tylko o pieniądze. Tylko międzynarodowa działalność, która ukróciła już ten proceder Somalii, może też to ukrócić u wybrzeży Nigerii. Tak, to jest jedyne rozwiązanie. A u wybrzeży Nigerii, przypomnijmy, uprowadzono ze statku 11 członków załogi, w tym 8 Polaków, 2 Filipińczyków i Ukraińca. Właśnie minęła 16.30. W programie trzecim Polskiego Radia czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Krajowa Rada Sądownictwa nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i w ten sposób zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapowiedział to przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. W końcu sierpnia prezydent ogłosił nabór na 11 sędziów. W związku z tym do KRS wpłynęło 25 kandydatur. Z kolei Trybunał Sprawiedliwości niedawno podjął decyzję o zawieszeniu stosowania ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącej przechodzenia sędziów w stan spoczynku. 10 listopada zostanie odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy placu Piłsudskiego w Warszawie, poinformował o tym szef gabinetu premiera Marek Suski. Suski dodał, że przed odsłonięciem monumentu będzie msza święta w warszawskim kościele seminaryjnym. Później uczestnicy mszy przejdą na plac Piłsudskiego, gdzie naprzeciw garnizonu Warszawa nastąpi odsłonięcie pomnika oraz zostaną złożone wieńce. Monety kolekcjonerskie upamiętniające Ignacego Jana Paderewskiego wyemitował Narodowy Bank Polski. To czwarta postać uhonorowana na monetach z serii stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Monety srebrne przedstawione są na krążku prostokątnym z bardzo ciekawą kompozycją, skróconej kompozycji. Twarz Paderewskiego tak jakby zaglądała, patrzyła w stronę historii, jak i w stronę współczesności. Dodatkowo strona awersowa zawiera godło polskie oraz flagę, która układa się w całość z poprzednimi monetami. Moneta złota o nominale 100 zł przedstawia pomnikowy bardziej wizerunek Paderewskiego. Mówiła Barbara Jaroszek z NBP. Nakład monet jest ograniczony. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie kraju początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni, jedynie na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich od 4 do 6. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty nad morzem i na Pomorzu Zachodnim okresami dość silny, w porywach nawet do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, ale tego nowego laptopa to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Och, super, bo i drukarka by się przydała. Brawo, Marian, kup nowego laptopa już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz drukarkę z Wi-Fi za złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przeklepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Saints to Smolik i Fekef Fox w Trójce. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Nawet miliard złotych Polacy wydadzą na wszystkich świętych, wyliczyła Rzeczpospolita. Na znicze, kwiaty i całą oprawę tych listopadowych dni. To ewenement na skalę światową. Tradycja kosztuje, mówi Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. No to rzeczywiście robi wrażenie, ale ten kult wszystkich świętych w Polsce ma wiekową tradycję i to się nie zmienia. To jest ciągle na tym samym poziomie. Wystarczy w okolicach cmentarzy poruszać się teraz przed 1 listopada i później jeszcze tam 2-3 dni po. Tłumy ludzi, to nigdzie się tego nie obserwuje. Kupują drogie i duże i ładne. Właścicielka sklepu w okolicy cmentarza na warszawskiej Sadybie. Ludzie nie żałują pieniędzy na wszystkich świętych na znicze. No jeżeli ktoś ma matce kupić znicz, to raczej stara się kupić ładny. Wiązanki posprzedawałam najładniejsze, najszybciej i najdroższe. W naszej tradycji Wszystkich Świętych jest tak samo ważnym świętem jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. Trzeba również oddać cześć tym, którzy odeszli. Dla nas byli bliskimi, byli rodziną, byli znajomymi, bądź ewentualnie zasłużonymi ludźmi, których również trzeba uhonorować w jakiś sposób. To też czas, kiedy można się spotkać z rodziną. Polacy starają się po prostu oddać honor osobom, które były im bliskie. Dlatego to jest ważne święto. Tak. Nie trudno to wyjaśnić. Aleksander Bratek Robotycki z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dla każdego człowieka żyjącego w jakiejś szerszej społeczności pamięć jest bardzo ważna. Żyjemy dopóki o nas pamiętają. No i to się przejawia w tym, że wydajemy mnóstwo pieniędzy na znicze, że możemy znicze kupić w każdym prawie sklepie. To jest pretekst też do spotkań rodzinnych. Tak, bo spotkanie rodzinne to jest charakter święta. Jeśli mamy Boże Narodzenie, Wielkanoc, również się przemieszczamy i spotykamy rodzinę. Wszystkich Świętych to jest uroczystość, a więc wysoka ranga święta. Dominikanin Stanisław Tasiemski. Chociaż nigdy nie jest to święto tak ważne jak święto Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast uroczystość Wszystkich Świętych to jest właśnie dzień modlitwy, więc to jest też święto naszej tożsamości. Wracamy do naszych korzeni, mamy świadomość, że jesteśmy dłużnikami naszych ojców, dziadów, pradziadów. Czy w jakichś innych państwach też podchodzi się do tego święta zmarłych w ten sposób? Tutaj odwołam się do takiego filmu, chodzi o Spectre, czyli ostatniego Bonda. Się zaczyna od pewnej sceny. Wielka parada w Meksyku. Tak jest, w Mexico City na dodatek. I niech sobie państwo wyobrażą, że współcześnie ta karnawalizacja przyjęła się w Meksyku. To nie jest coś, co oni odtwarzają. A współcześnie Meksyk wykorzystuje ten wizerunek do tego, żeby promować swoją obecność właśnie, nazwijmy to, na globie świąt. Gruzja, gdzie za każdego zmarłego przynajmniej jakieś wino trzeba wypić. Prawosławie jak najbardziej też wspominają swoich zmarłych, tyle tylko, że oni robią to w kilku momentach roku. Żydzi też obchodzą pamięć o swoich zmarłych. Jest to raczej taka pamięć, ja bym powiedział może społeczna, mniej wiążąca się z jakimś rodzajem celebracji. Tam tego nie ma, tam się odmawia modlitwę i już. O pierwsze listopadowe dni pytała Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale jeśli chodzi o skalę podróży, to z moich obserwacji wynika, że chyba rzeczywiście podróże na Wszystkich Świętych. To jest taki moment, kiedy Polacy przemieszczają się najchętniej, najczęściej, najbardziej intensywniej. Chyba nie ma drugich takich świąt, kiedy tak często wsiadamy do samochodów. 22 i 7 trójki, jesteśmy do państwa dyspozycji w każdej sprawie. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry Z jednej strony świętujemy i zostawiamy bardzo dużo pięknych kwiatów i różnych innych rzeczy na grobach, ale chyba nie zdajemy sobie sprawy, że są tak trudne do przekształcenia, do recyklingu śmieci, że są najtrudniejszą formą śmieci w Polsce, więc te wszystkie chińskie sztuczne kwiaty lepiej zastąpić żywymi i jak najmniej tego wszystkiego stawiać, tylko się pomodlić, skupić i pamiętać o tych, którzy umarli, a nie o tym całym przepychu, bo to jest okropnie dużo śmieci. Bardzo słuszna uwaga, bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Sezon grzewczy nie zaczął się jeszcze na dobre, a wydzielający się Czad zabił w tym roku już 3 osoby. Czy dla bezpieczeństwa wystarczy zaopatrzyć się w czujniki wykrywające tlenek węgla? Otóż jak się okazuje nie, bo równie ważna jest odpowiednia cyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczeń. Co to jest i jak to działa? Czujka tlenku węgla. Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Mirosław Antos. Urządzenie, które możemy zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym występuje zagrożenie. Nie w każdym miejscu tego pomieszczenia, to jest istotne. Taka czujka powinna być instalowana minimum 1 metr od emitera, czyli kominka pieca gazowego. Wszystko jedno, w bok czy do góry? W poziomie 1 metr, nie niżej niż metr od podłogi, nie wyżej niż 1,70 m, 1,80 m nad podłogą. Kiedy dochodzi do pożaru, czujemy dym, widzimy płomień, czujemy temperaturę, to jest zupełnie coś innego. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tlenku węgla nie jesteśmy w stanie poczuć, nosem, zobaczyć wzrokiem lub usłyszeć. Stąd no i dotknąć. Jest, niestety nasze zmysły oszukuje tlenek węgla. Natomiast jest to zagrożenie, które czyha w naszych domach, w naszych mieszkaniach, czyli tam, gdzie jeśli nie wszyscy, to większość z nas czuje się najbezpieczniej, a jednak to tam ginie najwięcej ludzi. Czad, tlenek węgla. W ostatnim roku zabił 71 osób w Polsce. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Przede wszystkim trzeba się bronić świadomością, wiedzą, edukacją. Dlatego zaleciłem wprowadzenie w całej Polsce, pozorom lat ubiegłych zresztą, bo ta akcja już trzeci raz jest inicjowana, działań edukacyjno-profilaktycznych, zwłaszcza kierowanych do osób starszych, do seniorów. Trzeba pamiętać, czujka jak najbardziej tak, ale nie zamiast zapewnienia stałego, podkreślam, stałego dopływu powietrza i druga rzecz, nie zamiast wizyty kominiarza. Kominiarz jak przychodzi, to oczywiście przynosi szczęście, bo z tym się kojarzymy, ale kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściu. Przede wszystkim trzeba wyczyścić komin, sprawdzić sprawność działania wentylacji, a wentylacja to jest wymiana powietrza, czyli napływ i wypływ. Co jeszcze może być? Nawietrzaki okienne, które automatycznie regulują dopływ powietrza. Od 1 października już 350 razy strażacy byli wzywani do zdarzeń, gdzie nastąpiła emisja tlenku węgla. Prawie 150 osób uległo podtruciu, musiało być hospitalizowanych, a niestety 3 osoby zginęły. To są dane za niepełen miesiąc, bo jeszcze październik się nie skończył. To pierwszy miesiąc, gdzie zaczęliśmy dogrzewać nasze mieszkania, a były wysokie temperatury. To dogrzewanie nie jest jeszcze takie jak przy temperaturach poniżej zera. Kiedy taka czujka wysyła sygnał, ile mam czasu, żeby opuścić mieszkanie. Natychmiast. Nie wolno się nam zastanawiać, jak najszybciej otworzyć okno, wyjść z tego pomieszczenia i jeszcze jedna kwestia, powiadomić naszych sąsiadów. To wszystko bardzo ważne informacje. Bardzo dobrze byłoby zapamiętać o tym wszystkim, o czym mówiła Państwu przed momentem Ewa Dudzińska. Jak ustrzec się przed tym niebezpiecznym czadem, sprawdzała nasza reporterka. Bardzo dziękujemy. 12 minut do 17. To program Trzeci Polskiego Radia. Teraz Mysłowic. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył przyjaciel. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wystarczy wpisać 100książek.polskieradio.pl i wybrać nie jedną, bo to rzeczywiście byłoby trudne ze 100 wybrać tylko jedną pozycję. Mają Państwo możliwość wybrania 10 swoich ulubionych książek. Czas na głosowanie do 11 listopada. 100 książek na stulecie niepodległości. Aleksander Watt. Dziennik bez samogłosek. Prawdopodobnie jest to jedyny taki tekst w historii. Porządkując papiery po zmarłym mężu, Ola Watowa znalazła kilkadziesiąt stron napisanych jakby szyfrem. Dopiero po jakimś czasie zrozumiała, że Aleksander pisał dziennik, posługując się wyłącznie spółgłoskami. To był jego protest przeciwko doświadczeniu straszliwego bólu, jakiemu był poddany w ostatnich latach życia. A jednocześnie to rodzaj gry ze sobą i z językiem. Gry, do której przyzwyczaił się jako futurysta. To dlatego edycja Dziennika bez samogłosek zajęła wiele lat. Tekst ukazał się niemal 20 lat po śmierci Aleksandra Watta w roku 1987. Ale efekt był wart lat ciężkiej pracy. Powstał przejmujący zapis cierpienia, przemijania, rozważań o sprawach ostatecznych, ewolucji intelektualnej i duchowej, jaką przeszedł dawny komunista. Lektura Dziennika bez samogłosek nie jest może łatwa, ale jednocześnie jest w niej coś bardzo krzepiącego. Dostajemy dowód, że nawet straszliwe przypadłości ciała nie są w stanie odebrać nam rozumu i człowieczeństwa. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Każdy obejrzany film we mnie. Problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo